البدل وحكمه. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. تمام. البدل أفزيد جدا لغة. وأنا هكمل قاعد أقول. أجرم دير كي إذا أبدل اسم من اسم. أجر اسم اسمين أفزنا أولارسا. اسم اسم لا أفزيد لارسا أو فعل من فعل. فعل وياخد فعلين أفزنا إشلانارسا. فعل أفزيد لارسا تبعه tabi olar ona, yani neye evaz ettiğine. Fi cemii i'rabihi, i'rab bakımından bütün ne de hareketlerde, bütün hareketlerde, yani eğer bütün vakti hallarda, yani eğer merfudsa merfu olur, mensub mensub, mecrur vakti mahfud mahfud, meczum fiillerde meczum da olur, meczum meczum. وأقول البدل معناه في اللغة العوض. عوض أفزد. البدل أفزد. أيضاً ده أفزد. تقول استبدلت كذا بكذا. فلان شيء فلان شيء لا أفزدت. دعشتم. وأبدلت كذا من كذا. تريد أنك استعدته منه. أي استبدلته منه. استبدلته منه. Yəni mənası odur ki, filan şeyi filan şeyə və yaxud da filan şeyi filan şey ilə əvəz etdim. Aydındır? Dəyişdim. Və o fil istilahin havviyyin ət-təbiu əl-məqsudu bil-hükmü bilə vasitətin. Nəfçilərin istilahında əl-bədəl nəyə deyirlər? Ət-təbiu əl-məqsudu bil-hükmü. Hökmü baxımdan nədir? Qəst olunan, yəni ki, güdülən tabi olana deyilir. Bilə vasitəsiz. Vasitəsiz. Nə deməkdir bu cümlə? Ət-təbiül məqsud deməklə, yəni ki, söz deyilərsə və birinci sözü əvəz edən ikinci söz deyilişdən məqsəd ikinci sözü bildirmək idi. Birincini yox. Aydındır? Məsələn, necə ki, misalda deyəcək, Hədara İbrahimu əbukə, məqsəd nə idi? Hədara əbukə, əbukə idi. Yəni, əbukə bədəldir İbrahim üçün. Lakin, bədəl nəfçilər nə ediblər? Hə? Nəfçilər bədəl o sözü deyiblər ki, ət-təbiyol məqsudu. Əl-bədəl nədir? Qoşulur. Hə? Qoşulandı, tabi olandı. Lakin o tabi olan elə əsas hədəf idi. Məqsəd oydu deyilişdə. Aydındır? Yəni, Hədara İbrahimu cümləsində məqsəd İbrahim deyil idi. Hədara İbrahimu əbukə. Məqsəd əbukə idi. Əbuk bədəldir. Bədəl İbrahimdir. Əbu, hə? Bədəl İbrahimdir. Lakin məqsəd, yenə deyirəm, nədir? Deyir ki, əbukə idi məqsəd. Yəni, bədəldir. Ət-təbiül məqsudu. Qəst olunan nədir? Tabi olan. Yəni, bu tabi olan söz nədir? Əsas məqsədi daşıyan odur. Bil hükmü, bilə vasitətin. Nəfçilər ona deyiblər. Aydındır? Yəni, əsas nədir? Əsas bədəldir. Tabi olan sözdür əsas. Məqsəd odur, onu bildirməkdir. Onu demək. Birinci söz deyirlər nə üçün? Yəni, təvkid üçün. Yəni, gücləndirmək üçün. Daha dəqiq deyilmək üçün. Aydındır. Yəni, Hədara Əbuka desəydi, məni aydındır. Lakin İbrahim niyə deyiblər? Yəni ki, nədir? Daha dəqiqliyi ifadə eləmək üçün. Aydındır. Ona görə Əbuk əsas məqsəddir. Əbuk bədəldir. Hədara İbrahimu Əbuka deyəndə Əbuk bədəldir. Lakin bədəl nəyə deyirlər? Bədəl ona deyirlər ki, əsas məqsədi ifadə etsin o. Ət-təbiül məqsud bil-hükm bilə vasitətin. Və hükmuhu ənəhu yəttəbi'u əl-mubdələ minhu fi ərabihi alə mənə ənəhu in kənə l-mubdəl minhu mərfuğan, kənə l-bədəlu mərfuğan. Nəhu. Yəni, əgər mərfudursa, əvəz olunan nədir? Bədəldə nə olacaq? Mərfu olacaq. Nəhu hədara İbrahim və əbukə. İbrahim nədir? Əvəz ediləndir. Ha? Yəni onun yerinə əvəz olunacaq. Əvəz edən hansıdır? Əbukədir. İbrahim sözünə əvəz edibdir. Və in kənəl mübdəl minhu mənsuban kənəl bədəlu mənsuban. Nəhu qabəltu İbrahimə əxaka. İbrahim nədir? Mübdəl minhudur. Onun əvəzinə işlənəcək. Əxaka nədir? Bədəldir. Və in kənəl mübdəl minhu məxfudan kənəl bədəlu məxfudan. Nəhu əcəbətni əxləqu Muhammedin xalikə. Xalik bədəldir. Aydındır. Muhammedin yerinə nədir? İşlənibdir. Lakin ət-təbül məqsuddur. Qəsd olunan nədir? Xalikdir. Qəsd olunan Muhammed deyil. Aydındır. Və in kənəl mübdəl minhu məczumən kənəl bədəlu məczumən. Nəhu mən yəşkur rabbəhu yəscudu ləhu yəfus. Aydındır. Burada yəfus nədir? Yəfus bədəldir. Yəscud nədir? Mübdəl min. Yəni onun əvəzinə, yəscud əvəzinə nə olub? Yəfus olub deyilibdir. Yəfus fəzədəndir. Fəzə, yəni ki, üstün olar. Mən yəşkur rabbəhu yəscud ləhu yəfus.